بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ. مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چوتھا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. سورت کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت کا مسئلہ زیر بحث ہے. رسالت کو اللہ رب العزت ثابت فرما رہے مخالفین کے 9 اعتراضات دفع کرنے سے. ساتویں اور آٹھویں اعتراض کے درمیان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا. اس بیان میں تین فوائد جو ہے، تین فائدوں پہ مشتمل یہ بیان، یہ واقعہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. پہلا فائدہ، ہر بیت اللہ بنیت للتوحید فلم تشرکون فیہ. بیت اللہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا ایک مرکز قائم کیا تھا، آپ لوگ اس میں شرک کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کیا 125، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا وَعِجْزَ. اور انکساری کی بحث ہو رہی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تعمیر کعبہ کی بحث ہو گئی. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. بڑا کام، مگر جب اس کام کو قبول کوئی نہ کرے، اللہ قبول ہی نہ کرے، تو بڑے کام کا کوئی نتیجہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہوتا. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. اس آیت میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام دونوں اپنے لیے اور اسی طرح اپنی ذریت کے لیے، اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں. ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے پروردگار وجعلنا مسلمین لکا، اور کی جائے ہمیں پہرا دیجئے، ہمیں جاننا پہرا دیجئے، ہمیں مسلمین لکا تابدار اپنا، ہمیں ذریتنا اور ہمارے اولاد سے بھی امتن ایک گروہ مسلمتن تابدار لکا آپ کا، وارنا مناسکنا اور دکھا دیجئے ہمیں، سکھلا دیجئے ہمیں مناسکنا، مناسک حج، وتب علینا اور مہربانی کیجئے ہم پہ، انک انت التواب الرحیم، یقیناً آپ، انت خاص آپ التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربانی کرنے والا ہے، وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنہار، وجعلنا تہرا دیجئے ہمیں مسلمین، یہ مسلم کی تثنیہ ہے، تابدار لکا اپنے، ذریتنا اور ہمارے اولاد سے بھی امتن مسلمت اللہ، ایک گروہ ایک جماعت تابدار اپنا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر قرطبی میں فرماتے ہیں کہ اس آیت پہ ایک اعتراض وارد ہوتی ہے کہ کیا ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور اسماعیل علیہ الصلات والسلام اللہ کے تابعدار نہیں تھے؟ سمجھ آئی؟ کیا ابراہیم علیہ الصلات والسلام اور ابراہیم علیہ الصلات والسلام کیا یہ دونوں اللہ کے تابعدار نہیں تھے؟ کیا دونوں اللہ کے تابعدار نہیں تھے؟ کیا آپ کا خیال کیا ہے؟ تابعدار، آپ حیران ہوں گے، ایک سے کسی نے پوچھا، نم نہیں لیتا، اس نے کوئی خفا نہ ہو جائے، ایک مولوی تھا، اس سے کسی نے پوچھا مولوی صاحب حلوہ پسند ہے یا جنت؟ وہ حیران ہوں گے، اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا کوشچن کو، حلوا پسند ہے یا جنت؟ اس نے کہا جیسے اللہ ددا سے حیران کر لگا، جی حیران کر، تو آپ بھی پتہ نہیں، یہ آپ کے چہروں سے یہ ہمیں حیران کر دیا، آپ کو بھی حیران کر دیا، جو کوشچن پوچھو کوئی اس طرح نہیں ہے کہ آپ غلط دے میں آپ کو جرمانہ کر دوں، یا غلط آپ کہیں میں آپ کو ٹوک دوں، جو چیز پوچھو آپ کو انگیج کرنے کی، آپ سو ہی نہیں، کیا کریں، آپ سو ہی نہیں، برس میں جو سوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، کھوتا ہے، کھوتا نہیں کھوتا ہے، اچھا چلو جو کھوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا دونوں اللہ کے تابعدار نہیں تھے؟ تھے۔ یہ سوال کیوں کر رہے ہیں اپنے تابعداری کی؟ وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا. جب تابعدار تھے تو سوال کیوں کر رہے؟ یہ تو تحصیل کسی حاصل شدہ چیز کی چیز کے حصول میں لگنا یہ تو باطل چیز ہے. میرے ہاتھ میں موبائل ہے, میں آپ سے کہوں مجھے میرا موبائل دیجئے تو یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے, باطل بات ہے. تحصیل حاصل کا یہ تو باطل چیز ہے. جب ایک چیز ان کو حاصل ہے تو پھر جو ہے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اس اشکال اور اس اعتراض کا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ خود دے رہے کہ یہاں پر سوال تابعداری کی نہیں ہو رہی ہے, بلکہ سوال ہو رہا ہے تثبت اور استقامت کی. کس چیز کا؟ تثبت اور استقامت کی سوال ہو رہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنی تابعداری پہ قائم رکھ, مستحکم رکھ, مستقیم رکھ. جس طرح اہدنا الصراط المستقیم کے اندر ہم نے سوال کیا تھا کہ ہمیں مضبوط کیجئے, تثبت کا سوال تھا. جس طرح قرآن میں جگہ بجگہ ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, کیا ہے؟ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, لیجئے اللہ ہمیں مال ابرار تابعداروں کے ساتھ. تثبت ہے نبی صلاح قرآن میں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے ہمارے پروردگار, لا تزغ قلوبنا, ہمارے دل کو اے اللہ آپ حق سے ٹیڑھا مت کیجئے. اس کے بعد کہ آپ نے ہمارے دل جو ہے حق کی طرف, قرآن کی طرف آپ نے ہمارے دل کو پھیر لیا ہے. اے اللہ ہمارے دلوں کو حق سے باطل کی طرف جو ہے پھر آپ اللہ دوبارہ نہ موڑیے. انکا انت الوہاب, اے بخشنے والے, اے سونپنے والی ذات. وہاب بخشنے والا, بچے بخشتا ہے, علم بخشتا ہے, بادشاہی بخشتا ہے, مال بخشتا ہے. انکا انت الوہاب. تو یہ سوالات کیا ہیں؟ یہ تثبت کے سوالات ہیں. کس کے سوالات ہیں؟ تثبت کے, مضبوطی کے, استقامت کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اللہم آئینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اے اللہ میری مدد کیجئے کہ میں آپ کی ذکر کروں, آپ کو یاد رکھوں, آپ کی شکر ادا کروں, اور آپ کے عبادت کرنے کی جس طرح حق ہے میں اسی طرح آپ کی عبادت کرتا رہوں. تثبت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی دین پہ جو ہے مضبوط رکھ. اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک. اے دلوں کے پھیرنے والے, میرے دل کو اپنی اطاعت اور تابعداری پہ ثابت قدم رکھ. سوالات کیا ہے؟ تثبت کے. نیکی کرنا آسان ہے, نیکی پہ تثبت ہمیشہ کی استقامت آسان کام نہیں ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے, بخاری کے الفاظ ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. انسان کے اعمال میں سے اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو توڑا ہو مگر ہمیشہ ہو. نیکی کرنا تو آسان ہے, کسی نے آپ کو دعوت بھی انوائٹ کیا, آپ کے درس میں بیٹھ گئے, بس ختم, اس کے بعد نہیں آ رہے, یہ کوئی نہیں ہے. یہ نیکی کرنا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. ایک آدھ نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, مگر نیکی پہ استقامت یہ کمال کی بات ہے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا, کیا کہا؟ ثم استقاموا, ربوبیت کا اقرار, مگر اس کے بعد ثم استقاموا, استقامت. تو اصل چیز استقامت ہوتی ہے. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے دعا کیا کرتے تھے اللہم انت ربنا فارزقنا الاستقامہ. اے اللہ آپ ہمارے پروردگار ہیں, ہمیں جو ہے اپنے دین پہ استقامت نصیب کیجیے. کچھ پتا نہیں چلتا, ایک آدمی آتے آتے رک جاتا ہے, کوئی ایسے کام کر جاتا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جن کی حالت تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک آدمی, صحابہ نے ایک آدمی کی جو ہے تعریف کر دی, حضرت فلاں جو ہے اس طرح ہے, بادری سے لڑ رہا ہے, یہ کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ آدمی جہنمی ہو کے مرے گا. صحابہ بڑے حیران ہو گئے, حضرت نے کیا کہہ دیا؟ وہ اتنے جو ہے کارنامے سر انجام دے رہا ہے جنگ کے اندر ہمارے آنکھوں کے سامنے, اور آپ حضرت فرما رہے ہیں وہ جہنمی ہو کے مرے گا. صحابی نے کہا جب میں نے یہ بات سنی اس آدمی کے پیچھے لگ گیا, کیونکہ پیغمبر اپنی طرف سے بات نہیں کرتا, وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, پیغمبر وہی بولتا ہے. صحابی فرماتے میں نے اس آدمی کو دیکھا میدان جنگ کے اندر, اس کو جو ہے تیر لگا, اس زخم کو میں برداشت نہ کر سکا, اس نے اپنی تلوار کو زمین پہ رکھا اور اس کے اوپر گر گیا, اپنے آپ کو تلوار کے اوپر گرا دیا اور اسی حالت میں مر گیا. انہوں نے کہا بالکل حضرت آپ نے سچ کہا تھا, آج نبی علیہ السلام کو کہا آپ نے جس طرح کہا تھا اسی طرح ہوا, خودکشی کر دی اس آدمی نے. تو استقامت بڑی اچھی چیز ہے. شیطان کہاں سے کہاں پہنچا تھا, جب استقامت نہیں تھی کہاں سے کیا ہوا. تو سوال اپنے لیے, میرے لیے, اپنے دوستوں کے لیے استقامت کی کیجیے کہ اللہ ہمیں استقامت نصیب کرے, کوئی بات کوئی کام ہمارے لیے بہانہ نہ بنائے قرآن سے دوری اور قرآن سے ہٹنے کا, سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی بہانہ ہمارے لیے نہ بنائے. تو یہاں پر سوال ہو رہا ہے استقامت کا, حق بنا وہ جاننا, اور ہاتھ دونوں نے اٹھائے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ فرماتے ہیں کہ دونوں نے ہاتھ اٹھا کے جو ہے مانگا, دعا میں ہاتھ اٹھانا دعا کے آداب میں سے ہے. دعائیں دو قسم کی ہوتی ہے, ایک خصوصی ایک عام دعائیں. عام دعائیں کیا ہے؟ جو عام روزمرہ زندگی میں ہم جو ہے کرتے رہتے ہیں, جس طرح باتھ روم میں بندہ جاتا ہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, باہر نکلا غفرانہ کا پڑھ لیا, صحیح ہے؟ روٹی کا بھی الحمدللہ تفصیلی دعا, سفر پہ گیا دعا پڑھی, یہ معمول کی دعائیں ہیں. اس میں ہاتھ اٹھانا حضرت سے ثابت نہیں ہے, اس میں ہاتھ اٹھانا حضرت سے ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. یہ نہیں کہ آپ باتھ روم جائے تو باتھ روم میں جانے سے پہلے آپ کہے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور جب باہر نکلے تو کہے غفران کا, نہیں ثابت نہیں. یہاں کپڑے پہنے تو اس کے بعد الحمدللہ الذی کسانی ھذا الصوبی ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, نہیں ثابت نہیں. کارا شروع, کارا ختم, سفر میں جاؤ, معمول کی دعاؤں میں پیغمبر سے ہاتھ اٹھانا نہیں. ایک یہ خصوصی دعا ہے جو کسی حاجت کے لیے مانگی جاتی, کسی مشکل کو دور کرنے کے لیے, کسی حاجت کو پوری کر, اس میں ہاتھ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان ربی حی کریم یستحی من عبده اذا رفع الیہ یده ان یردهما صفرا, کہ میرا اللہ, میرا رب حی زندہ ہے, کریم عزت والا ہے, یستحی من عبده, بندے سے اس کو حیا آتی ہے, اذا رفع الیہ یده, جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ اٹھائے, ان یردہما صفرا, کہ اللہ ان کے ہاتھوں کو اس طرح چھوڑ دے, خالی, اللہ کو حیا آتی ہے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ, اس کی کتاب کا نام ہے تدریب الراوی, اچھلی حدیث میں بہترین کتاب ہے تدریب الراوی. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں جب احادیث کی بحث کرتے ہیں اور احادیث میں احادیث متواترہ اور متواترا کی دو اقسام، متواتر لفظن اور متواتر مانن. جب متواتر مانن کی وہ بات چڑھتا ہے تو وہ جو ہے متواتر حدیث وہ حدیث ہوتی ہے جو اتنے راویوں سے نقل کی جاتی ہے جن کا جھوٹ پہ اکٹھا ہونا عقل سے خلاف ہو. ایک آدھ بندہ جھوٹ بول سکتا ہے، مگر جب وہ ایک جماعت ہو، 100 بندوں کی جماعت ہو، 50 بندوں سے روایت ہو، کس کس نے جھوٹ بولا، کون کون جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اس کو متواتر حدیث کہتے ہیں. تو جب متواتر مانی حدیث کی مثال ذکر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جس طرح ہاتھ اٹھا کر مانگنا. چل جا رہی ہے؟ تو دعا میں ہاتھ اٹھانا یہ کیا ہے؟ یہ دعا کے آداب میں سے ہے. جس طرح نماز کا قبلہ بیت اللہ ہے تو دعا کا قبلہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ آسماں ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، ہمارے پروردگار ٹھہرا دیجئے ہمیں مسلمین لک اپنا تابعدار، ومن ذریتنا اور ہمارے اولاد سے بھی امتا مسلمتا لک، ایک گروہ ایک جماعت مسلمتا لک تابعدار اپنا. آگے کہا تھا ومن ذریتی، اللہ نے کہا لا ینال احد الظالمین، آپ کے اولاد میں ظالم بھی ہوں گے، کچھ اچھے بھی ہوں گے، کچھ برے ہوں گے. تو یہاں پر جو اچھے ہیں اس کے لیے سوال ہو رہا ہے، ومن ذریتنا امتن، پورے اولاد کے لیے سوال نہیں ہو رہا. کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ومن ذریتنا امتن مسلمتن، اللہ جو صحیح ہے ان کو بھی تثبت اور استقامت نصیب کیجیے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے نام مناسک نا اور سکھا دیجیے ہمیں مناسک نا. مناسک یا تو افعال حج کا نام ہے. مناسک کے معنی کیا ہے؟ افعال حج. اے اللہ ہمیں حج کا طریقہ بتلا دیجیے، طواف کس طرح کرے، اسی طرح جو ہے یہ کام کس طرح کرے، یہ سب ہمیں بتا دیجیے. افعال حج یا مناسک سے مراد افعال عبادت ہے، طریقہ عبادت ہے. اے اللہ ہمیں طریقہ عبادت جو ہے وہ دکھلا دیجیے. یا مناسک یا حج، حج کے جو افعال ہے طریقہ ہے، اے اللہ ہمیں وہ طریقہ بتلا دیجیے. مقام اور درجے کو دیکھیے، ابو الانبیاء ہے، ایک روایت کے مطابق 17,000 پیغمبر اللہ نے ان کی اولاد میں جو ہے بھیجے. ایک روایت کے مطابق کتنے؟ 17,000. اس کو تاریخ انبیاء میں ابو الانبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو. اس طرح نہیں کرتا کہ گھر پہ بنا دیا، مسجد قائم کر دی، آؤ بیٹے ایک دو نفل جو ہے پڑھ لیتے ہیں. یہ کہا نہیں، وارنا مناسکنا، اللہ کو فرماتے ہمیں طریقہ بتا دیجئے. اپنے ذہن کے مطابق عبادت نہیں، اللہ ہم سے طریقہ جو ہے کیا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سوال کر رہا ہے. اے اللہ ہمیں جو ہے مناسک حج یا طریقہ عبادت ہمیں اللہ دکھلا دیجئے، جس کے لیے آپ نے یہ گھر بنایا، اس کے آداب، اس کے اصول قواعد یہ ہمیں بتا دیجیے. اپنے طرف سے شروع نہیں ہوا، یہ تو آج کل کا مسلمان ہے کہ بس اپنی طرف سے لگا ہے، کہتا ہے اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے. آپ ابراہیم علیہ السلام سے مقام اور درجے میں بڑھے، اب خود ثواب کا تعین کر رہے، اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے، آپ کو کس نے بتایا اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے. رہنا مناسکنا، دکھا دیجیے ہمیں مناسکنا، مناسک حج، افعال حج، طریقہ عبادت ہمیں بتلا دیجئے. وتب علینا، اور مہربانی کیجئے ہم پہ. توبہ کی نسبت جب اللہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے کیا مطلب ہے؟ مہربانی. اے اللہ ہم پہ مہربانی کیجئے، یہ معنی نہیں کہ وتب علینا، توبہ کیجئے ہم پہ، توبہ کیجئے ہم پہ، اس کا کیا مطلب ہے توبہ کی؟ وتب علینا، مہربانی کیجئے ہم پہ. انت التواب الرحیم، یہ سارا ہی جز ہے، یہ کیا ہے؟ مہربانی کیجیے ہم پہ، ہمیں اپنا تابعدار بنا دیجیے، یہ سارا ہی جز کی باتیں ہو رہی ہیں. مقام اور درجے کو دیکھیے اور عجز اور انکساری کو دیکھیے. میرے صلوات و سلام رات کو نماز پڑھا کرتے تھے. کبھی کبھار حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہن اجمعین ان کے بارے میں کہا کرتی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بآیاتین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھار پوری رات ایک ہی آیت کو پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ گزار دیتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے, سرمائنہ کی یہ آیات پڑھتے رہے, یعنی قیام میں بھی پڑھا, رکوع میں بھی پڑھا, سجدے میں بھی پڑھا. ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم. اے میرے پروردگار, ان تعذبهم اگر تم ان کو سزا دو, فانهم عبادك یہ تیرے بندے ہیں, وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ اگر تم ان کو بخش دو, فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر یہاں اسی ایک آیات کو پڑھتے پڑھتے گزارا, یہاں تک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے. سمجھا رہی ہے؟ ورم پیدا ہو جاتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام, عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, حضرت اللہ نے آپ کے پہلے اور پیچھے گناہ معاف نہیں کیے, اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا, افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ میں اللہ کا تابعدار بندہ بن جاؤں. تابعداری کی حد تک پہنچنے والے لوگ تھے. کیا تھے؟ تابعداری کی حد, آخری حد کو چھونے والے لوگ تھے. اس کے بعد تابعداری اور اللہ کی اطاعت کا کوئی سٹپ ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, اخلاق اوپر کسی کے ہو نہیں سکتے, شکر آگے کسی کی ہو نہیں سکتی, عجز اور انکساری اس سے کوئی ہو نہیں سکتی. آج ہم نے نماز پڑھی, ہم نے کہا بس جنت ہماری ہو گئی, ایک دم اس کو جائن کر دیا, جنتی بن بیٹھے. ان کے کاموں کو دیکھ لیجیے, کارناموں کو دیکھ لیجیے اور عجز اور انکساری کو دیکھ لیجیے, قدم بقدم عجز اور انکساری. انک انت التواب الرحیم, یقیناً آپ, خاص آپ توبہ قبول کرنے والا, مہربانی کرنے والا ذات ہے. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک, اس آیت میں اللہ رب العزت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی دوسرا فائدہ ذکر فرما رہا ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ آپ اس آخری پیغمبر سے کیوں انکار کرتے ہیں؟ یہ تو آپ کے بڑوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. کیا ہے؟ آپ کے بڑوں کی دعا ہے. اس پیغمبر کو مانگنے والے تو وہ تھے, ابراہیم علیہ, آپ کے بڑے ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام نے مانگا اللہ سے, آپ ان سے انکار کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہا کرتے تھے, انا دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ ابن مریم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میں اپنے بابا, اپنے باپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہوں اور بشارت ہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور بشارت دی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, وَيَأْتِي مِن بَعْدِهِ نَبِيٌّ اسْمُهُ احمد, میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو نام مشہور, محمد اور احمد. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریفیں ہو چکی ہے، اور احمد کے معنی بہت زیادہ تعریفیں کرنے والا اللہ کا، احمد نبی علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں احمد تھے، زمین میں محمد تھے، باعث سے پہلے احمد سے باعث کے بعد جو ہے محمد ہو گئے، سمجھ آ رہی ہے سنی آ رہی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ دو نام جو ہے مشہور ہے، احمد اور محمد، تو اس کے لیے دعا مانگی تھی، آپ انکار کرتے ہیں، اس نے بشارت دی تھی تم انکار کر رہے ہو، تیرے معنی لکھے اس کے بعد تفسیر ہوگی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم رسولا، اور مقرر کیجئے فیہم ان میں سے، بیج دیجئے ان میں سے، وبعث بیج دیجئے ان میں سے رسول، ایک عظیم الشان پیغمبر، منہم ان میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو پڑھے ان پہ آیاتک، آپ کی آیاتیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور سمجھائے ان کو الکتابہ کتاب پہ، وَالْحِکْمَ اور سنت پہ، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاک کر دے ان کو اخلاق رذیلہ سے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً آپ، انت خاص آپ، العزیز غالب پہ، غالب ہے ہر چیز پہ، الحکیم حکمت والا ذات ہے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، مدرسہ دل کی وہ جگہ جن میں تین شرائط پائی جاتی ہے، اس مدرسے سے تا حیات تا قیامت جب تک وہ موجود ہے، فائدے ہی فائدے نمودار اور ظاہر ہوں گے۔ وہ مدرسہ، وہ جگہ دین کی مرکز، جس کو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے خالص اللہ کے دین کے لیے اوٹ موٹ شہرت اوٹ بڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہو، اخلاص نیت۔ دوسری شرط، جس کا مدرس جو ہے وہ مشفق ہو، کیا ہو؟ مشفق ہو۔ اور تیسرا، جس کا نصاب قرآن ہو۔ یہ تین چیزیں جس میں پائی جاتی ہیں، کبھی ناکامی ان کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اخلاص نیت، مدرس مشفق، اور نصاب قرآن۔ ابراہیم علیہ السلام نے اخلاص کی بنیاد پہ بیت اللہ کی بنیاد ڈالی، ربنا تقبل منا، کتنی اخلاص ہے۔ مدرسہ بن گیا تو اس کے بعد کیا ہوا؟ رب بنا ہوا باستی ہم، ٹیچر کے لیے سواد ہو رہا ہے۔ کس کے لیے؟ مرکز بنا، جگہ بنا ڈالی، تو استاذ کے لیے سوال، مشفق اور مہربان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیے دعا۔ نصاب کیا؟ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ تین چیز بنیاد رکھی۔ ابھی استاذ کے لیے سوال ہو رہا ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں، اخلاص نیت، زبر و سوچ اور نصاب قرآن، ناکامی نہیں ہوگی، اس مدرسے سے روز بروز خیر میں اضافہ ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار، وبعث فیہم، بھیج دیجئے ان میں سے، فیہم ان میں، رسولا ایک عظیم الشان پیغمبر، منہم ان کی جنس سے، منہم من جنسہم، منہم سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ مکے والوں میں سے ایک آدمی مقرر کر کے ان کو ان لوگوں کا رہنما، ہادی اور راہبر مقرر کیجئے. کیا کیجئے؟ مقرر کیجئے. من ہم، اے میرے پروردگار بھیج دیجئے فیہم ان میں عظیم شان پیغمبر، من ہم، کیا فرمایا؟ من ہم، ان میں سے. اگر من ہم آپ کہے مسلمان مومنوں میں سے، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بشر دیکھی نہیں ہوتی؟ کیا خیال ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بشر دیکھی نہیں ہوتے؟ بشر تھے، انسان تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بشر دیکھے نور تھے؟ بشر تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے بشر دیکھے نور تھے؟ بشر تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بشر دیکھے نور تھے. تو اللہ نے تو کہا ان میں سے، ان کی جنس میں سے، یا تو مسلمان مراد ہے، ٹھیک، یا اگر مکے والوں کا کی باس ہو رہی ہے کہ ان مکے والوں میں سے، ان کی جنس سے، تو اس میں مسلمان اور کافر سب آ گئے. ابو جہل انسان تھے کہ کافر تھے؟ کیا کہ وہ جو ہے نور تھے؟ انسان تھے. عتبہ، شیبہ، اسی طرح ورید ابن مغیرہ. تو ابراہیم علیہ السلام تو سوال کرے رب بنا و باس فیم رسولا منہم، ان میں سے، سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے جنس سے. پیغمبر کو اللہ رب العزت ہمیشہ انسان بیچتا ہے. کیوں؟ پیغمبر کے انسان بیچنے میں کیا فائدہ ہے؟ اگر اللہ فرشتوں کے انسان کے بجائے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بیچتے، تو ایک بات تو یہ ہے کہ انسان، انسانوں کی تربیت وہ کسی اور سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. انسانوں کی تربیت کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اس طرح ہے کہ اگر فرشتے کو اللہ رب العزت بیچ دیتا، تو بہت سی چیزیں اس طرح ہے کہ فرشتے صرف بتا سکتے تھے، کر نہیں سکتے تھے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بتا سکتے تھے، حکم دیا کر سکتے، مگر کر نہیں سکتے تھے. بچے پیدا کرنا، شادی کرنا، غم اس پہ آنا، بچے پیدا کرنا، بہت سی چیزیں، روٹی کھانا، اسی طرح پانی پینا، سونا، وہ تو ان چیزوں سے پاک ہیں. تو بہت سی چیزوں کے وہ صرف احکام بتایا کرتے، عملی طور سے ان کاموں کے کرنے سے وہ کھا سکتے. تو اللہ نے انسان پیغمبر اس لیے بھیجے کہ جو احکام، جو عوامر، جو احکامات اللہ کی لوگوں کو بتائے، تو ایک طرف سے بتائے، دوسری طرف سے خود اس پہ عمل کر کے لوگوں کو پریکٹیکلی یہ بتا دے کہ اللہ کے حکم پہ عمل کس طرح کی جائے گی. پیغمبر کے انسان بھیجنے میں یہ فائدہ ہے. تو اس لیے اللہ فرماتے منہم من جنسہم، ان کے جنس سے. انسان، فرشتے نوری ہے، انسان خاکی ہے، اور جنات وہ کیا ہے؟ ناری ہے. جنات کیا ہے؟ ناری ہے، نار سے پیدا ہے، آگ سے پیدا ہے. امیر صلوات و سلام قرآن میں فرماتے ہیں، قرآن میں کلیئر کر دیں، سورۃ انعام 50 نمبر آیت میں، ولا اقول لکم انی ملک، میں نے کہا کہ میں اپنے فرشتہ ہوں. تو جب پیغمبر نے اپنے آپ سے فرشتہ ہونے کی نفی کر دی، تو باقی مخلوق کتنے بچے؟ مکلف مخلوق کتنے بچے؟ جنات اور انسان. بال آپ کے کوٹ میں ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی انسان آپ کہتے ہیں یا کسی اور کیٹیگری میں پیغمبر کو شامل کرتے ہیں؟ اس نے تو اپنے آپ سے ملک ہونے کی نفی کر دی, میں ملک نہیں ہوں. سمجھ آ رہی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذات کے اعتبار سے انسان تھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشن کے اعتبار سے نور تھے, کیونکہ پیغمبر کا مشن وہ کیا تھا؟ قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا. قرآن کیا ہے؟ یہ نور ہے. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. پیغمبر شرک اور بدعات اور کفریات کے اندھیروں میں اجالا بن کے آئے تھے. تو پیغمبر کا مشن جو ہے وہ نور ہے, پیغمبر کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے. تو رب بنا وہ باستین, اے ہمارے پروردگار مقرر کیجئے ان, بھیج دیجئے ان میں رسولن, رسولن میں تنین تعظیم کے لیے, منہم ان کے جن سے, یتلو علیہم آیاتکا. ایک طرف پیغمبر کی شان رسولن, عظیم شان پیغمبر, دوسری اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ السلام ان کے آنے کی دعا کر رہے. کیا کر رہے؟ دعا. یہ شان پیغمبر ہے, شان صحابہ بھی ہے. شان صحابہ کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتکا, کہ ان پہ پڑے آپ کی آیاتیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے بالواسطہ جو شاگرد تھے وہ کون تھے؟ بلا واسطہ. ہم کیا ہے؟ بالواسطہ ہے. وہ کیا تھے؟ بلا واسطہ تھے. یہ شرف اور یہ مقام کس کو حاصل ہے؟ صحابہ کرام کو, ان کی شان بھی ہے کہ ان پڑے ان پہ آپ کی آیاتیں. اور اس آیت میں پروگرام پیغمبر بھی جو ہے بیان ہے. کیا ہے؟ پروگرام پیغمبر, مشن پیغمبر کا کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتابا والحکمتا ویزکیہم. یہ پیغمبر کا مشن ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, پیغمبر کا مشن ہم جانتے ہیں, اور پیغمبر کا مشن اللہ سے مانگ کر, استطاعت مانگ کر اس کو انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ لوگ کہا کرتے ہیں پیغمبر کا کام, تو پیغمبر کا کام پہلے سمجھ لیے. پیغمبر کا کام کیا تھا؟ قرآن میں کیا؟ یتلو علیہم آیاتکا ویعلمہم الکتاب والحکمتا ویزکیہم. یہ پیغمبر کا مشن تھا, یہ پیغمبر کی ڈیوٹی تھی, یہ پیغمبر کا منصب تھا, یہ پیغمبر کی مشن تھی. تو جو پیغمبر کا صحیح معنوں میں وارث ہوتا ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء, تو اس کا بھی اس جیسا مشن ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اس کا مشن بھی کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتکا ہو, ویعلمہم الکتاب ہو, والحکمت ہو, ویزکیہم ہو. یہ مشن ہونی چاہیے. کچھ لوگ صرف زبانی کہتے پیغمبر کا مشن, پیغمبر کا مشن. پیغمبر کے مشن کو جانتے ہو؟ پہلے تو جانو صحیح. ایک ڈاکٹر ڈاکٹر نہیں جانتا, وہ کہتے میں ڈاکٹر ہوں. کیا اس کو آپ ڈاکٹر کہیں گے؟ اس کو پتا ہی نہیں ہے ڈاکٹر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے, مگر بجائے مریضوں کو چیک کرنے کے وہ ڈسٹ بن وہ اٹھاتا ہے, اسی طرح زمین پہ سویپنگ کرتا ہے, جھاڑو جو لگاتا ہے, مریض کو اندر بلاتا ہے. کیا آپ اسے ڈاکٹر کہیں گے؟ یہ ڈاکٹر کے کام کر رہا ہے. ڈاکٹر کا کام کیا ہے؟ سیٹ پہ بیٹھو, سٹیتھوسکوپ جو ہے گلے میں ڈالو, بی پی اپریٹر سامنے پڑھاؤ, ترمامیٹر ہو, اسی طرح اور جتنے بھی جو ہے وہ اسیسریز ہو میڈیکل کی وہ سامنے پڑی ہو. آپ کو تبھی کوئی جا کے جو ہے ڈاکٹر کہے گا. آپ جانتے نہیں ڈاکٹر کا کام کیا ہے, تو آپ اس کو انجام دے سکتے ہیں؟ جو کسی کو یہ پتا نہیں ہے ڈاکٹر کا کیا کام ہوتا ہے وہ اس کام کو کر سکتا ہوں؟ تو ایک آدمی کو یہ پتا نہیں ہے پیغمبر کا مشن کیا ہے, اور وہ کہتا ہے میں پیغمبر کا مشن کر رہا ہوں, کیا کر رہے ہو؟ پیغمبر کا مشن جانتے بھی ہو کہ زبانی صرف ہے پیغمبر کا مشن؟ پیغمبر کا مشن قرآن ہے, قرآن کی ترویج, قرآن کی نشر و اشاعت, قرآن کو پہنچانا, یہ پیغمبر کا مشن ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کسی پہ رد کرنا مقصود نہیں ہے, اصلاح مقصود ہے. کوئی آپ کے سامنے کہے تو جواب دو. یہی جو آپ کی نیتوں والے پیغمبر کا کام تو یہ تھا, آیاتوں کو لوگوں پہ پڑھ پڑھ کے سنانا. پیغمبر کی یہ ڈیوٹی تھی. یہ ڈیوٹی الحمدللہ ہم انجام دے رہے. قرآن کو سیکھ لیجئے, اس کے بعد جہاں آپ کا جی چاہے. الہبادی تو اس لیے کہہ رہے, بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. جو چاہو کرو, کس نے آپ کو رکھا ہے. مگر یہ چیز یاد رکھو, بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. کہ اللہ ہے آپ سے پوچھنے والا, تم انسان ہو, ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہو. جو کوئی کہیں اعتراض کریں, یا آپ درست کے بارے میں یا کوئی غلط بیانی کرے, پروپیگنڈا کرے, اس کو سمجھانے کی کوشش کیا کریں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو چیز ایک آدمی دور جا کے جو ہے وہ سنے, اس کا آواز آہستہ آتی ہے. جو آدمی قریب بیٹھا ہو, اس کو آواز کی صحیح سمت معلوم ہوتی ہے. تو بجائے اس کے پہ کوئی پروپیگنڈا کرے, تم آگے سے خاموش ہو جاؤ, تو جس کے سامنے وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے وہ سب تو گئے قرآن سے. ایک شاعر تو اسی لیے کہا کرتے ہیں, اگر میں ہر اعتراض کرنے والے کا جواب دوں, ہر اعتراض کا جواب میں کروں, تو آپ کو پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. بس میں خود ہی بس سنا اعتراض کا سننے کے لیے, اور اعتراض کو کیا اعتراض کرے گا. 500 اعتراض ہوں گے, 50,000 ہوں گے, کرتے رہو. آپ تکیں گے الحمدللہ میں تکنے والا نہیں ہوں. اعتراض ختم ہو جائیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا, چھٹی ہو جائیں گی. کچھ لوگ کہتے ہیں بس عام درس میں آئے, جو ہمارے جو اشکانات اور شکوک و شبہات ہیں ایک ہی آدھ دن میں ہم وہ ختم کریں, باقی قرآن کے آنے کے لیے ہم تیار نہیں ہے. اتنی آسان چیز نہیں ہے. 2 سال, 2.5 سال, 3 سال, ہمارا دماغ خراب ہے. انٹرنیٹ, یہ چیز, وہ چیز, یہ چیز, ان چیزوں کو چھوڑنا, 3 سال کے لیے آنا, کوئی مسئلہ اور آگے سے چھٹی تو آگے سے ڈانٹ, آگے سے پوچھ. نہیں, بس جو ہمارے شکوک و شبہات ہیں, جو 3 دن میں ہم رکھتے ہیں آپ کے سامنے, آپ اس کا جواب دے, بس ہم بھی جو پورا بستر گول کر لیں گے اور جاؤں گی اللہ خیر سلا. شاعر کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں, اسی دن کے لیے بولو, اسی دن کے لیے بولو, تمہیں کیا ہم نے چاہا تھا. اسی دن کے لیے بولو, تمہیں کیا ہم نے چاہا تھا کہ ہم برباد ہو اور تم تماشا دیکھتے جاؤ. سمجھ آ رہی؟ ہم جو آپ کے ساتھ محنت کر رہے, کوشش کر رہے آپ کو سمجھانے کی, آگے سے کوئی اعتراض کر دے تم آگے سے سر جھکاؤ, اعتراض کا جواب نہ کرو, استاذ کی صفائی نہ کرو, آپ سے محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے. سمجھا رہے ہو دنیا, آپ سے محنت کی کہ ہم پر بات ہو اور تم تماشا دیکھتے جاؤ. نہیں, آپ کو سمجھایا جاتا ہے, تم آگے سے اعتراض کا جواب دو, صفائی کرو, پھر بگاڑے کو دور کرو. یہ مشن ہے, یہی کام ہے. تو پیغمبر کا مشن کیا, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ویزکیہم, یہ پیغمبر کا مشن. کس انداز سے بیان ہو رہا ہے مشن, نصاب پہ کیا, یتلو علیہم آیاتک, اللہ کی آیاتوں کو پڑھنا. دوسرے درجے میں بلوانے میں حمل کتاب, ان لوگوں کو ان آیاتوں کے مطلب اور معنی پہ سمجھانا. لتبین للناس, سورت النحل میں ہے, لوگوں کو آزاد کرو گے, لوگوں کو سمجھاؤ گے. جو لوگ عربیت کے زور پہ قرآن کو سیکھنا چاہتے ہیں, ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ وہ تو عرب تھے, قرآن بھی عرب, عربی میں, وہ بھی عربی. یہ بھی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن میں یہ ہے, ویعلمہم الکتاب, آپ ان کو سمجھائیں گے اللہ کی کتاب پہ. تو جو لوگ قرآن کو عربیت کے زور پہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ پہلے ہم عربی سیکھیں گے اس کے بعد قرآن، تو مکہ والے تو عربی تھے، عربی دان تھے، فساد اور بلاغت میں یہ بھی تولہ رکھنے والے تھے۔ پہلے پیغمبر علیہ السلام کا مشن بات جو آ رہی ہے سامنے وہ کیا ہے کہ قرآن بغیر استاذ کے جو ہے وہ سیکھنا ناممکن ہے، وہ ناممکن ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حکمت جو ہے کتاب کے مقابلے میں جب آ جاتی ہے تو حکمت سے مراد کتاب کا عملی نمونہ، کتاب کا کیا عملی نمونہ، جس کو ہم کیا کہتے ہیں سنت، کیا سنت۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الرسالہ کے اندر یہ معنی کرتے ہیں کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پاک کرے گا ان کو اخلاقی رذیلہ سے، جو گر پڑے اخلاق ہے، جھوٹ بولنا، بہتان باندھنا، ذبح کرنا، شرک ہے، بدعت ہے، کفر ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، ان سب چیزوں سے ان کو پاک کرے گا۔ یہ پیغمبر کی مشن ہے، اور جتنی بھی جگہ ہے وہاں پر یہ یزکیہم درمیان میں یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب ویزکیہم، کیا ہے وہاں پر ترتیب علیحدہ ہے، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یزکیہم کو درمیان میں لائے گا۔ یہاں پر یزکی جو ہے آخر میں تذکیہ ہے، جواب اس کا یہ ہے کہ یہاں پر نصاب کا تذکرہ ہے، اب باقی جگہوں میں مقصد قرآن بیان کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ مقصد قرآن کے بیان، قرآن کے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نفوس کی تذکیہ کرنا۔ تو جو مقصد ہے اور جگہوں میں اس کو درمیان میں لانا ہے، اور یہاں پر نصاب پرائمری ہے، یتلو علیہم آیات کا میٹرک تک پہنچے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، میٹرک تک پہنچے تو اس کے بعد کیا، اس کے بعد وَالْحِكْمَةَ، سنت کا طریقہ اس پہ عمل فرض ہو جاتی ہے، اور جب اس سے بائیں وَيُزَكِّيهِمْ، گردش روزگار میں مبتلا ہو گئے، کمانے کے چکر میں ہو گئے، تو اس کے بعد کیا وَيُزَكِّيهِمْ، حلال اور حرام کی بھی اس کو جو تلقین کیجیے، نصاب ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ جس مدرسے کی بنیاد ہو، بیت اللہ، مسجد نبوی کو دیکھ لیجیے، بیت اللہ کو دیکھ لیجیے، ابتدا اخلاص سے، آج بیت اللہ کی حالت کو دیکھ لیجیے، مسجد نبوی کو دیکھ لیجیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تو چھت جو ہے وہ کھجور کے پتے سے ڈھکی تھی، اور جب بارش ہوا کرتی تھی تو بارش کے دوران باہر اتنی بارش نہیں ہوتی تھی جتنی مسجد کے اندر ہوا کرتی تھی، ہم کیچڑ میں سجدہ لگایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام، آج مسجد نبوی کو دیکھ لیجئے، دنیا کی حسین ترین مساجد میں سے ایک ہے۔ اخلاص، دیوبند کے مدرسہ، اس کے بانی جو ہے وہ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قاسم نانوتی کسی نے کسی بڑے گھرانے میں شادی کر دی، وہاں سے کافی جہیز میں آ گیا، بہت سامان، جیسے گھر کے اندر داخل ہو گئے، کمرے کے اندر، اس نے بیوی کو ایک بات بتا دی، نہ میں نے آپ کو دیکھا ہے، نہ آپ نے تم نے مجھے دیکھا ہے، میں ایک عالم بندہ ہوں، عاجز طبع، غریب سا، اگر شریعت کے مطابق شریعت کے مطابق میرے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک، ورنہ ابھی سے جو ہے فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس نے آگے سے، وہ بھی اچھی عورت تھی، اس نے کہا میں نے آپ سے شادی اس لیے کی ہے کہ تم ایک عالم اور دیندار ہو، مال کے لیے نہیں کیے۔ اس نے کہا اچھا شریعت سنو، شریعت میں یہ ہے کہ تین جوڑوں سے زیادہ رکھنا اسراف میں ہے، یہ چیز ان کو سامنے گنوا دی، یہ چیز اسراف، یہ چیز، باقی اس نے کہا جیسے آپ کی مرضی اس طرح کرو۔ باقی سامان کو اٹھایا اور جا کے جو ہے رات ہی رات مسجد میں جو ہے اس کو پہنچا دیا، پہنچا دیا. اس کے بعد جب صبح آ گئے نماز پڑھی, اس کے بعد لوگوں کو کہا کہ مسجد سے باہر نکلیے, کسی کا سامان ہے اس کو نیلام کرنا چاہتا ہوں. باہر نکلے اس کو نیلام کیا, اور نیلام کرنے کے بعد اس کو کیا کیا, اس کو اس سے دیوبند مدرسے کی بنیاد رکھی. تو جب اس کی بنیاد اتنے اخلاص کے ساتھ رکھی گئی اللہ کے رضا کے حصول کے لیے وہ رکھی گئی, تو اس سے کس کس طرح کے عالم پیدا ہو گئے. اساتذہ کرام کو دیکھ لیجیے, رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, اسی طرح شیخ الہند محمود الحسن رحمت اللہ علیہ, شاگرد کس طرح پیدا ہو گئے, عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ, حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, حسین علی رحمت اللہ علیہ, انور شاہ کشمیر رحمت اللہ علیہ, جید جید علماء ان سے جو ہے وہ کیا ہو گئے, پیدا ہوئے اخلاص. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ, سن 65 کا واقعہ ہے, شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کے پیچھے سب شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ہمارے استاد کے استاد تھے, شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ برکاتہ, ان کے پیچھے جو ہے سپاہی آیا کہ ڈاک بنگلے میں آپ کو جو ہے دیسی صاحب جو ہے بلا رہے ڈپٹی کمشنر. اس زمانے میں ڈپٹی کمشنر تھے, ڈپٹی کمشنر سرفراز خان مانسیرا کے مشہور آدمی تھے سرفراز خان, اور یہ سوامی کا علاقہ جو تھا یہ اپنا کوئی تاج یہ کوئی ضلع نہیں تھا, یہ جو ہے مردان کی ایک تحصیل تھی. تو ڈپٹی کمشنر جو ہے وہ مردان میں تھا, وہاں پر آئے اس کو بھی بلایا. تو ڈپٹی کمشنر نے یہ تقریر شروع کر دی, تقریر میں کہا کہ علماء ہمارے سر کے جو ہے وہ پور ہے, ہمارے سر کے تاج ہے, یہ ہے وہ ہے, علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہے, اس طرح کی باتیں شروع کر دی. اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ میں سے اس طرح کا ایک بندہ پیدا ہوا ہے جو ان علماء کی انسلٹ کرتا ہے, اور اگر وہ اس کام سے باز نہ آیا تو میں اس کو ایسی سزا دے دوں گا کہ زندگی بھر اور لوگ یاد رکھیں گے. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اٹھے, اس نے کہا ڈی سی صاحب ایک بات پوچھوں, آپ کہتے ہیں علماء کرام, میں نے خود علم علماء سے پوچھا ہے, علماء سے سیکھا ہے, میرا باپ جو ہے ایک پختون پٹھان تھا, عالم نہیں تھا ذمہ دار تھا, میرا دادا میرے گھرانے میں کوئی عالم گزرا ہی نہیں ہے. یہ تو بڑی ناشکری کی بات ہوگی کہ ایک ذمہ دار ایک جاہل کے گھرانے میں ایک عالم پیدا ہو اور وہ اس پہ اس کی تنقید کرے ان کی انسلٹ کرے. مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ عالم کی تعریف میں یہ ہے کہ یا تو اس کے پاس کسی جید مدرسے کی جو سند ہو, اس زمانے میں دیوبند تھی, یا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو قرآن آتا ہو تو یہ عالم ہے. آپ جن کی بات کر رہے ہیں یا تو مجھے سند دکھائیں یا مجھے قرآن سکھ, میں قرآن یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کو جانتا ہوں. جب ڈی سی نے سب کو دیکھ لیا سب نے سر نیچے کر دیے, ڈی سی سمجھ گیا کہ یہ جو برحق ہے. دوسرے نے کہا بس اور باتیں چھوڑ جائیے, 5 جون پہ آپ جو ہے آ جائیے میرے پاس مردان, وہاں پر فائنل بات ہوگی. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کہتے تھے, اور یہ بھی ساتھ کہا کہ 5 بندے 5 دوست بھی اپنے ساتھ لائیے دونوں فریق. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بھی ساتھی روانہ کر دی. جیسے میں جا رہا تھا تو ان دوستوں کو جب دیکھا تو ان پہ گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی, تو میں نے ان کو جانے سے منع کر دیا کہ یار ویسے نہ ہو کہ وہاں پر تم مر جاؤ تو میں مناظرہ کروں گا کہ آپ کو جو ہے آپ کی جو ہے تجہیز اور تکفین کروں گا, تم یہی پر رہو مجھے اکیلا چھوڑ. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب جا رہا تھا ڈی سی کے کمرے تو گرمی تھی, ایک آدمی نے ایک چھتری میرے سر کے اوپر رکھی اور مجھے کہا کہ ڈی سی نے ایک چیز لکھی ہے, آپ کو کہے گا کہ اس پہ سائن کر لو مگر اس کو پڑھے بغیر سائن نہیں کرنا ہے, دستخط نہیں کر, پہلے پڑھو اس کے بعد جو کی جی میں چاہے وہ کرو. شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اندر ہو گئے. دوسرے نے پوچھا آپ کے ساتھی, اس نے کہا حضرت ہمارے بہت زیادہ ساتھی تھے, ایک کہہ رہا تھا میں جاؤں گا دوسرا کہہ رہا تھا میں جاؤں گا, آپس میں اختلاف ہو گیا, میں نے کہا کوئی بھی نہ جائے. اپنی پوزیشن کو بھی تو خراب نہیں کرنی. بیٹھے, ڈی سی نے کیا کہا؟ ڈی سی نے کہا ایک چٹ نکالی, اس نے لکھا تھا, اس نے کہا میں نے یہ لکھ دیا ہے اختلاف کو بھول کے آپ جو ہے بائی بندی کر لے, اور جو چیز میں نے لکھی ہے اس پہ آپ سائن کر دے, دستخط کر دے. سب علماء نے کہا بالکل ہمیں منظور ہے. شیخ سے پوچھا آپ؟ اس نے کہا جب میں نے کسی چیز کو پڑھا ہی نہیں ہے کس طرح میں کہہ سکتا ہوں یہ منظور ہے یا نہ منظور, پہلے پڑھوں گا. اس نے کہا کیا میں نے جھوٹ میں نے غلط لکھا ہے؟ اس نے کہا مجھے کچھ پتا نہیں, جب پڑھوں گا پھر بتاؤں گا. اس نے اس کے سامنے پھینک دیا اس طرح پڑھ لو. جب شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا تو ابتدائی شرک تھی. اولیاء اور انبیاء کو علم غیب حاصل ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء مختار کل ہے. اسی طرح اولیاء بچے دے سکتے ہیں, اولیاء برکت ڈال سکتے ہیں, یہ سب چیزیں لکھی تھی. شیخ نے اسی طرف دوبارہ پھینک دیا. اس نے کہا کیوں یہ غلط ہے؟ اس نے کہا بالکل غلط ہے. کیا؟ جو اس کو سچ مانتا ہے وہ کافر ہے, اور جو مجھے کہتا ہے اس پہ دستخط کر رہے وہ بھی کافر ہے. اسے نہ ہو, یہ کس طرح کا بندہ ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ ایک ایک مسئلے کو شروع کر دیا اور قرآن کی آیاتوں کو پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا. ان سے کہا تم جواب کرو. بولا جواب ہو گئے, اور آخر میں کہا قصہ مختصر کہ ان کی یہ تمام باتیں ٹھیک ہیں, مگر آخری ہماری جو ریکویسٹ ہے وہ یہ مان لے, باقی یہ سب باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. اس نے کہا کیا؟ دوسرے سرفراز خان نے کہا کہ شیخ صاحب مولانا صاحب اتنی باتیں آپ کی یہ لوگ مان رہے, یہ ایک بات ریکویسٹ درخواست آپ بھی مانیں. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا کہ آپ مہربانی کرے کہ عوام الناس کو قرآن آپ نہ پڑھایا کرے, عوام الناس کو آپ قرآن نہ پڑھایا کرے. اس نے کہا کیوں؟ کہ جب یہ عوام قرآن سنتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں قرآن سیکھتے ہیں تو عالم بن جاتے ہیں, پھر عالم اس کے سامنے جو ہے بات نہیں کر سکتا, آگے سے وہ بات کرتا ہے آگے سے وہ پڑھتا ہے, تو علماء کی قدر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اور علماء کی قدر ختم کرنا وہ کفر کے مترادف ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ پہ 17 فتوے کفر کے لگے تھے, ایک فتویٰ یہ تھا کہ شاہ صاحب اس لیے کافر ہے کہ یہ عوام کو قرآن سکھلاتا ہے. سمجھا رہی ہے؟ تو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ شروع ہو گئے اس طرح کی آیاتوں کو پڑھا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیات, پیغمبر کے آنے کا مشن تو یہ تھا قرآن کو پڑھاؤ. سورۃ جمعہ میں ہے والذی بعث فی الامین رسولا, یہ پیغمبر وہ پیغمبر ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے عوام کے اندر. تو آگے کیا یتلو علیہم آیاتوں کا, عوام پہ اللہ کی آیاتوں کو پڑھائے گا, ان کو سمجھائے گا. یہ آیات قرآن کی پڑھی, ھذا بلاغ للناس لتخرج الناس من الظلمات الى النور بلغ ما انزل اليك من ربك عليك البلاغ ليدبروا آياته واعتصموا بحبل الله. قرآن کی آیاتیں پڑھتا رہا. وہ بھی سرفراز خان غصے میں آیا کہ اللہ کے بندو ہم نے تو آپ سے سنا ہے کہ ایک آیات کا منکر کافر ہوتا ہے, تم تو پورے قرآن کے انکاری ہو, تم کس طرح جو قرآن کے ماننے والے ہو؟ اور ان کو جو ڈانٹ پلا دی, ان کو کہا اگر آئندہ اس کے ساتھ آپ نے جو ہے گڑبڑ کی تو مجھ سے بڑا آپ کے حق میں کوئی نہیں ہوگا, ان کو بگا دیا. شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھے, وہ آیا ڈی سی تھا, اور کہا اس کے پیروں میں آ کے بیٹھ گیا اور شیخ کو کہا کہ میں آپ سے ڈر گیا, مجھے جو ہے بد دعا نہ کیجیے, مجھے ان لوگوں نے جو ہے کیا بڑبڑایا دیا بانا تھا آپ کے خلاف پہ, میں آپ کو نہیں جانتا کہ آپ اتنے مقام اور درجے والے عالم ہیں, اور میرا ایک بیٹا ہے آپ اسے کبھی جو ہے بد دعا نہ کیجیے. اور بیل کو پکڑا اور کہا اگر یہ لعنت میرے ساتھ نہیں ہوتی ابھی اس کو چھوڑ کے میں آپ کے ساتھ طالب بن جاتا, مگر کیا کروں مجبوری ہے میری. تو یہ وہ آیت تھی جو شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے استاذ کے استاذ نے ڈی سی سرفراز خان کے دفتر میں جو ہے علماء کے سامنے پڑھی تھی کہ پیغمبر کے آنے کا مشن کیا ہے, یتلو علیہم آیاتک, کہ عوام الناس کو اللہ کی آیاتوں سے روشناس کرائے. مگر یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں عوام کو قرآن نہیں پڑھا. عوام شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ کو ایک مرتبہ ایک عالم نے کہا آپ ان لوگوں کے عقیدے کو کیوں صحیح کر رہے، اسی طرح چلو کہ مشرک رہے، ان کا مال ہمارے لیے مال غنیمت ہے. سمجھ آئی؟ آپ ان کے عقیدے کو کیوں صحیح کر رہے ہیں، اسی طرح چھوڑے کہ ان کا عقیدہ غلط مشرک، ان کا مال ہمارے لیے مال غنیمت ہوگا، جس طرح ہم چاہیں گے ان کو لوٹیں گے. تو شیخ نے کہا آپ کا تو پتہ نہیں چلتا کہاں سے آئے ہیں، کیا ہو کیا، میں تو خود پختون ہوں اور یہ میرا قبیلہ ہے، میں کس طرح چاہوں کہ آپ ان کے گرد چلے جائیں. سمجھا رہی؟ میں کس طرح چاہوں گا کہ میری قوم جہنم میں چلے جائے، میں نے تو علم اس لیے حاصل کر دیے کہ لوگوں کو عقیدے اور عمل کی اصلاح کروں، یہ علم تو میں نے ان لوگوں کے لیے حاصل کر دیے. تو یہ ایک فتویٰ تھا، ایک کام تھا قرآن سے دوری اور قرآن کے ہٹانے کا. انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفہ نفسہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس آیت میں ذکر ہے ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم، اور نہیں موڑتا نہیں پھرتا عن ملۃ ابراہیم، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے، الا من سفہ نفسہ، مگر جس نے بے وقوف کیا اپنے آپ کو. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور یقیناً چنا تھا اللہ نے اسے فی الدنیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً یہ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوگا. نہیں پیرتا، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے ملت ابراہیم سے کیا مراد ہے؟ ملت ابراہیم سے مراد یا تو اس کا انداز بیان ہے، جس طرح انہوں نے بیان کیا تھا، مشرک کو مشرک کہا، کافر کو کافر کہا، گمراہ کو گمراہ کہا، کلیئر کٹ بات. سورۃ انعام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں 74 نمبر آیات سے تفصیل آپ دیکھ لیجیے. یا تو اس انداز اور اس طریقوں کو چھوڑنا، یا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا، وہ لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کس کے ذریعے سے، یتلو علیہم آیات کا ویعلمہم الکتاب، اللہ کی کتاب کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. جو اس طریقے سے منہ موڑے کہ اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنے آپ سے لوگوں کی اصلاح کرنے کا جو ہے ذمہ داری لے، ٹیکداری لے، تو کیا ہے؟ یہ بے وقوف ہے. اور آگے فرماتے وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ نے ان کو چنا تھا دنیا میں اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا ابراہیم رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، ابراہیم کو میں نے جو ہے کیا دیا تھا، لیاقت دیا تھا، رشد دی تھی، قابلیت سے نوازا تھا، اور میں ان کو جانتا تھا کہ یہ کام کر سکنے والا ہے، یہ بھاگنے والا نہیں ہے، اس کام کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اللہ جس کو جانتا ہے، جس کو اللہ اپنی کتاب کے علم سے نوازتا ہے، اللہ ان کو جانتا ہے، یہ اس کام کو کرے گا، کر سکتا ہے. اور جو نہیں کر سکتا، اس کو اللہ سر سے اپنی کتاب کی علم ہی نہیں دیتا، درمیان میں بھاگ گیا تو کیا ہو گیا؟ اپنا نقصان. ہمارا کیا نقصان ہے؟ کچھ نقصان بھی نہیں ہے، جو آئے گا اپنا ہی فائدہ ہے. عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، یہ سب چاہیے ہوگا. جو نہیں آئے گا اپنا ہی نقصان کر بیٹھے گا، مجھے کیا تو ہو گیا، ووٹ نوٹ شہرت کوئی چیز نہیں ہے. یہ چیز میں تو اس لیے آتا ہوں کہ میرے دامن میں اللہ نے، میرے جوڑی میں اللہ نے جو خیر ڈالی ہے، اس خیر کو مجھ سے لے کے اپنے گھر اور اپنے علاقوں میں منتقل ہو جائے اور لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، آخرت میں یہ نیکوں میں سے ہوگا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب کہا اس کو اپنے رب نے اسلم، مان لیجیے، تابعداری کیجیے، تعالیٰ کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلم تو یا رب العالمین، میں نے گردن رکھ دی یا رب العالمین اپنے رب پالنے والا جو تمام مخلوقات ہیں اس کے سامنے میں نے اپنی گردن جھکا دی. اسلم اللہ نے کہا بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دے، قال اسلم تو باپ اور قوم کو دعوت دو اسلم، قال اسلم تو قوم کے درگاہ کو ختم کرو، تو قال اسلم تو آگ میں کود جاؤ، قال اسلم تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے علاقے کو چھوڑ جاؤ، قال اسلم تو اپنی بیوی اپنے لاڈلے بیٹے کو دشت و بیابان میں چھوڑ دو، قال اسلم تو اپنے بیٹے کو ذبح کرو میرے خوشنودی کے لیے، قال اسلم تو جو بات اللہ نے کہی قال اسلم تو. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کل اس سبق میں انشاءاللہ بیان کا واقعے کا تیسرا جو فائدہ ہے اس کی انشاءاللہ تفصیل ہوگی. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. ربنا اے او زمگا پروردگارا، ربنا اے رب زمگا، وجعلنا اگر زمگا مسلمین لکا تابدار دخبل زان، ومن ذریتنا او دا اولاد زمگنا امتا مسلمتا لکا یو ٹوٹے تابدار دخبل زان، وارنا مناسکنا او خیر منتا افعال دہب زمگا مناسک دہب زمگا طریقہ دا عبادت زمگا، وتب علينا مهرباني وكي تمن باني انك انت التواب الرحيم يقين انت خاصت توبه قبل ان كي مهربان ذاتي. ربنا اي رب زمنا وبعث فيهم ارج بديه رسولا يعزم شانا پیغمبر منهم بدي دجنسنا چلوه بدي باني آياتنا استا فلقي دي لراب كتاب باني والحكمتا او سنت باني اور پاکی دی لرا دا اخلاق و رزیلونا، یکنن تو خاص تو غالبی با حکمت ذاتی، ومن یرغب عن ملت ابراہیما نوری دا طریقو دا ابراہیم علیہ السلام و السلام نا الا من سفی نفسه مگر آسو چی بے وکو بکرو خبر زان لرا. ولقد استفینا فی الدنیا ابدا کی سرا چونکلو دلارا اللہ فی الدنیا پا دنیا کی دپارا درسالتا ویسنن دے خامقا تاخرت کی خامقا دنے کانو نوئی. ولک اوز قال له رب کلا چوئی دتار اخبر اسلم غانا کی اگدا زمان حکمتا نقالا اول ابراہیم علیہ السلام والسلام اسلم تو لرب العالمین ما غانا کی خودلا رب دا مخلوقاتو تا. دوست اور احباب پابندگی درس کرو، کوشش کریں کہ اب چونکہ دن چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں آپ درس میں کوشش کریں.